Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 82. ayet-i kerimesinde kaldık. Ki bugün 82 ve 85. ayet-i kerimeler üzerinden bir sohbet icra etmeye çalışacağız. Özellikle 82. ayet-i kerime Ramazan ayı, Kur'an ayı bildiğiniz üzere böyle bir ayda böyle bir ayet-i kerimenin tevafuk etmiş olması da subhanallah hakikaten manidar. Ben dolayısıyla vakit kaybetmeden konuyu işleyeceğimiz, sohbetini üzerine inşa edeceğimiz 82. ayet-i kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında zaten ben mealini tilavet ettiğimde ha bu ayet miydi diyeceğiniz bir ayet-i kerime. Onun için sohbetimizi de bu ayet-i kerimenin üzerine inşa etme gayreti içerisinde olacağız. Ama dediğim gibi Ramazan ayı Kur'an ayı, dolayısıyla bu ayet-i kerimenin Kur'an-ı Kerim'i ihtiva ediyor olması bu anlamda manidar. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 82. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Bu ayet-i kerime Allahu Azza ve Celle Kur'an üzerinde tefekkürle alakalı bir ayet-i kerime inzal buyurmuş. Yani ayet-i kerimenin muhteviyatı Kur'an üzerindeki tefekkürle alakalı. Efela yetedebberunel Kur'an. Okuduğumuz ayet-i kerime, mealen okuduğumuz ayet-i kerimenin metni bu. Onlar Kur'an'ın üzerinde tedebbür etmezler mi? Onlar Kur'an hakikati üzerinde bir düşünceye sahip olmazlar mı? Yani onu etraflıca bir düşünmezler mi? Bunu ihtiva eden bir ayet-i kerime. Şimdi dolayısıyla sohbetimizi bugün Kur'an yani Mushaf, Allahu Azze ve Celle'nin kelamı bu bağlamda icra edeceğiz. Ama üç başlık çerçevesinde işleme gayreti içerisinde olacağım sohbetimi. O üç başlığa geçmeden önce girizgah mahiyetinde Kur'an tefekkürüyle yakinen alakalı olması hasebiyle bir konuya temas etmek istedim dostlar. Hatta bir nevi aslında Kur'an'ı anlamak noktasında işin temeli diyebileceğimiz bir konu. Onun için birazdan konuşacaklarımız önemli ama şimdi girizgah mahiyetinde zikredeceğim husus bir o kadar da hatta belki çok daha fazla öneme sahip. Şimdi madem ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize sesleniyor, diyor ki اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Kur'an'ı hala düşünmeyecekler mi? Tedebbür etmeyecekler mi? Tefekkür demiyor Allahu Azze ve Celle. Tedebbür. Yani önlü, arkalı, etraflıca düşünmeyecekler mi diyor. Dolayısıyla biz de Kur'an üzerinde bugün biraz düşünelim istedim. Girizgah mahiyetinde kastettiğim o kısımda. Şimdi dostlar, biz biliyoruz ki Kur'an-ı Azimuşşan alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin kelamıdır. Doğru mu? Âmennâ ve saddaknâ. Ben biliyorum, burada sorsam her birinize ayrı ayrı, ekranlar başındaki kardeşlere desem ki Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olduğunun ispatı nedir? İspatlayabilir misiniz? Yani bunun bir Allahu Azza ve Celle'nin mucizesi olduğunu ispat edebilir misiniz? Bunun sıradan beşerin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya da Araplardan birisinin bir kelamı olmadığını, bunun bilakis alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olduğunu ispat eder misiniz diye sual etsem, inanıyorum birçoğumuz bu konuda gerekli açıklamayı, bu anlamda tutarlı açıklama yapacaktır. Evet, biz diyoruz ki en başından ifade edeyim. Kur'an-ı Azimuşşan yani Kelamullah, Allahu Azza ve Celle'nin kelamını Allahu Azza ve Celle'nin kelamı olduğunun delili aklidir. Bunu konuşacağız. Bunun ispatına dair bir şeyler söylemek istiyorum. Yani bunu aslında yaşadığım bir anekdotla zenginleştireyim inşallah. Bir gün Hollanda'da Kur'an'ın Allahu Azza ve Celle'nin mucizesi olduğunu ihtiva eden bir konferans tertip etmişti. Birileri, bir cemaat, bir kesim. Bura istirham ediyorum, önemli. Yani tertip ettikleri konferansın konusu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı. Yani mucize. Allahu Azza ve Celle'nin kelamı Allah'ın mucizesidir. Konferansın konusu bu. Biz de tabii meraklıyız o dönem, icabet ettik konferansa. Sunumunu yapan kardeş bir saate yakın konuştu Allahu Alem. İşte biliyorsunuz Kur'an'da mucize ayetleri var. Yani bugün bilimle ispat edilen ama 1400 sene öncesinden zikredilmiş ayetler var. İşte tatlı suyla tuzlu suyun karışmıyor olması, işte yine birçok bilimsel bugün ispat edilen ama 1400 sene öncesinden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunmuş ayeti kerimeler var. Bu kardeşimiz o ayetlerin her birisini bir bir bulmuş, seçmiş, sunumunda, konferansında Allahu Azza ve Celle'nin kelamı, yani Kur'an'ın Allah'ın mucize olduğunu bugün bilimle ispat edilen verilerle gerçekleştirdi. Yani diyor ki bak Allahu Azza ve Celle 1400 sene önce tatlı suyla tuzlu suyun karışmadığını söylüyor. 1400 sene önce bilim mi vardı, ilim mi vardı, teknoloji mi vardı? Dolayısıyla bu ancak olağanüstü bir kudrete, güce sahip birisinin gönderdiği bir kelamdır diye bu anlamda örnekleri siz çoğaltın sunumunu gerçekleştirdi. Dolayısıyla dedi, ahiri kelam, Kur'an dedi Allah'ın mucizesidir dedi, bitirdi. Soru kısmına geçince tabii biz o anlamda tek durmadık pek. Mikrofonu istedim ve soru sordum. Dedim ki istifade ettik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ama varsayın ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefatından 200 sene sonra doğmuş birisiyim. Mükellef oldum. Ve birisi geldi önüme Kur'an diye bir şey koydu. Bilim yok, teknoloji yok, Resulullah yok, ashab yok. 200 sene sonra geldim. Teknoloji yok. Yani Kur'an ayetlerinin Allah'ın bir mucize olduğunu bugünkü bilimsel verilerle ispat eden imkan yok. Dedim ki ben o zaman dünyaya geldim. Birisi bana geldi dedi ki bu Allah kelamıdır, bu Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ıdır, bu mucizedir dedi ve sordu, söyledi. Buna ikna olmamı istedi. Bunun Allah kelamı olduğuna iman etmemi istedi. Ben o zaman bu teknoloji yoksunluğunun olduğu bir ortamda Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu nasıl inanacağım, mucize olduğunun ispatı nedir dedim. Çok düşündü. İnanılmaz düşündü. Düşündü. Dedi ki kardeşim, takva sahibi olan iman eder dedi. Dedim sorunun cevabı bu değil. Dedi takva sahibi sorgulamaz, iman eder dedi. Dedim bu konferansın konusuna da uygun düşmüyor. Dedim ben izah edeyim size. Şimdi izah edeceğim hususu orada da izah ettim. Bu doğru bir cevap değil. Yani bugünkü teknolojik imkanlarla ortaya konulan veriler Kur'an ayetlerini ispatlıyor yahut da Kur'an ayetlerinin bugünkü verilere tevafuk ediyor olması Kur'an'ın mucize olduğunun delili değil. Bu değil. Yani o teknoloji orayı yakalayamasaydı bu Allah kelamı mucize olmasından dışına mı çıkacaktı yani? Sumaşa değil. Öyleyse biz diyoruz ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun yani mucize oluşunun ispatı, delili aklidir. Yani birisi bana Kur'an'dan Kur'an'ın Allah kelamı olduğuyla alakalı bir delil getirirse bir kadri kıymeti yok. Bir Hristiyanla, Allah düşmanıyla, iman etmeyenle, yani İslam'la daha müşerref olmamış birisiyle tartıştığınızı düşünün ve size Allah'ın kelamı olup olmadığının ispatını sorduğunda Allah'a inanmayan, Kur'an'a inanmayan birisinden Kur'an'dan delil getiremezsiniz. Onun için Kur'an'ın Allahu Azza ve Celle'nin mucizesi olduğunun ispatı aklidir. Yani şunu iddia ediyoruz biz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 200 sene sonra da Kur'an'la karşılaşmış olsak, şimdi yaşadığımız dönemden 1 sene, 10 sene, 100 sene, 1000 sene sonra da yaşıyor olsak ve bu mushaf bizim elimizde olsa, Dostlar, biz Kur'an'ın Allahu Azza ve Celle'den gelen bir mucize olduğuna, Allah kelamı olduğuna inanırız ve bunu da aklen ispat ederiz. Halas. Onun için o kardeşin sunumunda verdiği cevap yanlış. Öyleyse şöyle bunun cevabı. Kur'an hangi dilde bir Kur'an, hangi dilde bir kelam? Arapça. Ap açık bir Arapça indirdik diyor Allahu Azza ve Celle. Peki Arapça olan bir Kur'an'ı Arapların dışında birilerinin yazmış olması, getirmiş olması mümkün mü? Asla. Yani Arapçaya vakıf olmayan birisi Arap lisanında bir kitap yazamaz. Vakası yok. Bakınız hepimiz akil insanlarız elhamdülillah. Akil insanlarız. Ve biz diyoruz ki vakıf olmadığımız dilde bir kitap yazmamız mümkün değil. Öyleyse şu üç şıkkın dışında Kur'an'ın birileri yahut da şu üç şıkkın dışında olması mümkün değil. Kur'an ya Araplardan, yani ya bu mushafı Araplar yazdı. Şu mushafı ya Araplar yazdı. Ya da Araplardan bir fert olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazdı. Ya da bu ikisinin dışında Allahu Azza ve Celle. Başka bir alternatifi yok. Niye Araplar dedik? Az önce söylediğim gibi. Çünkü bu Kur'an Arapçaysa Arapların dışında birilerinin bu kitabı getirmiş olması mümkün değil. Peki Araplar bu Kur'an'ın aynısından yahut da Kur'an'ı getirmiş olmaları mümkün mü? Değil. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Hodri Meydan diyor. Diyor ki in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli. Diyor ki haydin siz bu Kur'an'ın gönderdiğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdik ya, onun dışında başka birileri tarafından geldiğine, getirildiğine inanıyorsanız, öyleyse surelerden bir tane suremizin mislinden getirin. Aynısından getirin, Hodri Meydan. Soruyorum size dostlar, getirdiler mi? Hayır. Dolayısıyla Araplar bunun için canhıraş uğraştılar mı? Vallahi uğraştılar. El fil u mel fil. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْف۪يلِ لَهُ خُرْتُومٌ طَو۪يلٌ. Yani bunu bile söylediler. Fil suresine benzetmeye çalıştılar. Ama olmadı. Allahu Azza ve Celle'nin Hodri Meydanı'na karşılık veremediler. Çünkü vermeleri halinde risalet yerle yeksan olacak. Çok ciddi bir iddia. Çok ciddi bir Hodri Meydan. Ama Allahu Azza ve Celle diyor ki buyurun. Aynısından getirmeye gücünüz yetiyorsa getirin. Bunun Allah katında benim kelamım olduğunu iddia ediyorum. Siz bunun aynısından getiremezsiniz diyor Allah. Araplar getiremedi, doğru mu? Getiremedi. Araplardan bir fert olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirebilir mi? Hayır. Niye? Arapların şair, belagat ilminde, fasahatta o zirve yapmış insanlar cemai olarak getiremediyse onlardan bir fert olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getiremez. Öyleyse üç şık saymıştık, ikisi iptal, ne kaldı? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle. Öyleyse Nisa suresi 82. ayeti kerimede Allah bize seslendi. Dedi ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Siz Kur'an üzerinde tedabbür etmez misiniz, düşünmez misiniz dedi Allah, sordu. Biz de bugün dedik ki, ya Rab biz inandık, aklettik, kanaat getirdik, bunu iman esasımızı saydık. Kur'an senin gönderdiğin hak kitaptır, senin mucizendir. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Bu girizgah mahiyetinde söylemek istediğime dair şeylerdi kıymetli kardeşler. Dedim ya sohbetimi 3 merkezde inşallah işleme gayreti içerisinde olacağım demiştim. Birinci başlık şu. Kur'an'ı konuşacağız. Kur'an ayındayız. Ramazan'ı kıymetli kılan şey Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Öyleyse diyoruz ki bu birinci başlığımızda Kur'an'ı tanıyalım. Kur'an nasıl bir kitap? Lütfen bu soruyu da rencide etmek gayesiyle sormuyorum. Kur'an'ı çünkü bizatihi Allah ayetleriyle kendisi tanıtıyor. Biz de üzerinde duracağız biraz. İkinci başlıkta şunu konuşacağız. Bizim Kur'an'la olan münasebetimiz hangi düzeyde? Nasıl bir alakaya sahibiz? Üçüncü başlıkta da Evet, bugünkü alakamız böyle ama asıl olması gereken münasebet, alaka nasıl? Bunu örneklerle zenginleştirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi Kur'an Allahu Azza ve Celle bizatihi kendi ayetlerinde tarif ediyor Kur'an'ı. Kur'an ayetleri Kur'an'ı tarif ediyor. İbrahim suresi 1. ayet. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki: Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nas min az-zulumati ila'n-nur. Biz sana bu kitabı gönderdik ki sen bununla insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarasın. Allahu ekber. Bunu Allah için bir yere not edin, birazdan bize lazım olacak kıymetli hazirun. Karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitap. Hidayet kaynağı. Başka bir ayeti kerimede ne buyuruyor Rabbil Alemin? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Müminlere şifa ve rahmet vardır gönderdiğimiz ayetlerde diyor Allahu Azze ve Celle. Bunun dışında Allahu Azze ve Celle اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ. O Kur'an öyle bir kitap ki kendisine tabi olunduğunda tabi olanı sırat-ı müstakime, en doğru yola iletir diyor Allah. Allahu Ekber. Hadis tarif ediyor Kur'an'ı. Taraktu fikum emrayn ma in temassaktum bihima lan tudillu ba'di ebeden kitaballahi ve sünneti. Size iki şeyi bırakıyorum ki onlara sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmeyeceksiniz. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Bu ayetlerden, bu hadisten çıkardığımız sonuç şu dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin bizler için gönderdiği hidayet kaynağı, Allahu Azza ve Celle'nin kelamı Kur'an, insanlığı yani bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir kaynaktır. Ve bu ayet ve hadis öncül bilgiler doğrultusunda bir takım şeyler sormak istiyorum size. İbrahim suresinde dedi ki Allahu Azza ve Celle karanlıklardan yani zulümatlardan nura çıkaran bir kitaptır Kur'an. Kur'an'ın fonksiyonelliğini konuşuyoruz şimdi. Kur'an'ın işlevselliğini, Kur'an nasıl bir kitap? Allahu Azza ve Celle beyan etmiş. Allahu Azza ve Celle sözünde en doğru olandır. Sadakallahul azim. O azim olan Allah sözünde doğrudur, haktır. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Allah sözünden başkasını asla ama asla söz etmez, dönmez. Allah diyor ki karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Öyle olduğunu ispat eder mahiyette birkaç örnek vermek istiyorum. Cahiliye asrı, cahiliye dönemi diyoruz ya. Ben desem ki şu sağ baştan başlasam Kerim kardeşimden. Desem ki bana cahiliye adetlerine dair, cahiliye örflerine dair, cahiliye asrına dair birkaç tane böyle yapa geldikleri ahlaksızlıklardan, vahşetlerden say desem, inanıyorum ki herkes birkaç tane saymaya muktedirdir. Tefecilik cahiliye asrına ait bir tane vahşettir, ahlaksızlıktır. Bacılarımız, izleyen bacılarımızın affına sığınarak söylüyorum. Fuhşiyat yine cahiliye dönemine ait bir adettir. Bir vahşettir, bir ahlaksızlıktır. Gayri insani bir davranıştır. Dedim ya, ben inanıyorum ki herkes birkaç tane sayar ama hepimizin ortak sayacağı vardır ki o da örneğin çocukların, kız çocukların diri diri toprağa gömülüyor olmasıdır. Yani anlatmaya çalıştığım bir şey var, oraya geleceğim. Sabırla dinleyin Allah için. Cahiliye asrı dedim, çocukların diri diri toprağa gömülüyor olmasından bahsettim. Vallahi bakınız dostlar, çocuklarını toprağın altına gömecek kadar vahşet sahibi bir insanlığı, mantaliteyi, anlayışı, bakış açısına sahip o insanlığı radıyallahu anhum ve radu an ayetine mazhar olacak insanlığa dönüştüren yegane şey vahidir. Sihirli bir değnek değil. Düşünün. Ashab geliyor Allah'ın Resulüne. Tabloyu resmetmeye çalışıyorum size. Diyor ki ya Resulallah iyi ki varsın. İyi ki Allah ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alemin. İyi ki Allah seni bize gönderdi. Dedi ben cahiliyede Seni göndermeden önce Allah bize, geldim eşime dedim ki çocuğumu hazırla, onu dayısına götüreceğim. Cahiliye aslında bir kız çocuğunun dayısına götürülüyor olmasının anlamı çocuğun toprağın altına gömüleceği anlamına gelmekteydi. Bakınız şu anda burada oturan kız çocuğu var, bakınız ben görüyorum. Belki onun yaşı kaç yaşında olduğunu bilmiyorum tarih kitaplarında ama belli bir olgunluğa geldiğinde gömüyorlardı. Vallahi Allah bize merhamet edip Resulullah'ı göndermeseydi biz halen kız çocuklarımızı gömüyor olacaktık. Allah'ın Resulüne bunu anlattığında Resulullah'ın sakalları ıslanırcasına ağladı. Ashab öfkelendi. Allah'ın Resulünü kederlendin, Allah'tan kork ve sus dediler sahabeye. Ama Allah'ın Resulü dedi ki siz oturun, sen az önce anlattığını bir daha anlat. Bir daha anlattırdı ve Resulullah bir daha ağladı. Dedi ki ya Resulallah, biz o kadar gaddarlaşmıştık ki, o kadar canileşmiştik ki, ben çocuğumu gömmeye çalışırken o bir taraftan da baba farkında değilsin zannediyorum, paçan tozlanmış, müsaade et onu temizleyeyim dedi. Ben insaf yoksunuydum ama gömdüm geldim ya Resulallah. Kız çocuğu paçasını temizlemeye çalışıyor. Ama biz diyor vicdan sahibi değildik. Gömdüm geldim ya Resulallah. Allah'ın Resulü ağlamıştı. Bir daha anlattırdı, dedi ki bilin. Neydi ne oldu? Fark edin diye anlattırdım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sormak istiyorum. Bu çocuklarını diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşice bir anlayışa sahip bu insanlığı semanın kapılarını aralayıp da Allah Cebrail'i gönderdi ve müjdeledi. Dedi ki radıyallahu anhum ve radu'an, söyle kulum Muhammed onlara, Allah onlardan razıdır. Allahu Ekber. Çocuklarını öldürecek kadar cani bir insanlıktan için Allah Cebrail'i gönderdi ve müjdeledi. Dedi ki haber ver, Allah onlardan memnun. Ne değiştirdi bu insanlığı? Ben söyleyeyim mi? Ömer'in diliyle anlatayım size. Bir gün Ömer radıyallahu anh, onu değiştiren vahiydi. Cevabı vereyim de araya kaynamasın. Evet. O değişimi gerçekleştiren yegane faktör vahiy, Kur'an. Ve Kur'an'la birlikte Resulullah'ın risaleti. Başka bir şey değil. Ertesi gün bakmışsın değişmiş. Öyle değil. Onları değiştiren bizatihi Allah'ın ayetleridir. Bizim bugün yok mu değişime ihtiyacımız? Dün cahiliye bir desek bugün iki. Cahiliye bir ve cahiliye iki. Ne farkı var ki? Dün çocuklar diri diri toprağın altına gömülüyor idi babası tarafından. Bugün ise yaşı gelmiş bir kız çocuğu kendi babası tarafından fuhuş yuvasına terk edilip üzerinden para kazanılıyor. Ne farkı var? Birisi toprağın altında ölüme terk ediliyorken bir diğeri toprağın üstünde yaşayan bir ölü. Kendi öz kızına tecavüz edecek kadar vahşileşen bir zihniyet. Demokrasinin eseri. Övünün demokrasi havarileri. Bir çocuğa, kendi çocuğuna tecavüz edip 7 tane çocuk sahibi olacak babalar var. Olmuş babalar var. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne farkı var? Dün cahiliye bir gün, cahiliye iki. Peki dünün cahiliyesini Kur'an-ı Azimuşşan, Allah'ın vahyi, Resulullah'ın getirdiği risalet o cahiliye asrını asrı saadete dönüştürdü mü? Elhamdülillah. Peki bugün bizim ikinci asrı saadete ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Allah da şahittir, var ve biz istiyoruz. O zaman bugünün cahiliyesini ikinci asrı saadete dönüştürecek yegane şey Allahu Azza ve Celle'nin vahyidir. Onun gönderdiği İslam nizamıdır. Bu değişimin İslam'la olduğunu anlatmak adına bir anekdot, bir rivayet paylaşayım inşallah. Ben susayım biraz, Ömer anlatsın radıyallahu anh. Yani değişimin İslam'la olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Meramım ne? Bugün Kur'an ayındayız. Kur'an okuyoruz ama değişmiyoruz. Ama her fırsatta da çok kötü ya. Yani ortalık çok kötü. Ne zaman biz uyanacağız ya? Ya bununla uyanacağız. Bu değiştirecek bizi. Biz Kur'an'a sarılacağız ki Allah bize ummadığımız kapılar açacak. Ensarlarını gönderecek. Ömer radıyallahu anh oturuyormuş gençlerle. Niye gençler dedim? Çünkü belli ki sonradan İslam'a girmişler var. Yani o cahiliye asrını görmemişler. Ömer radıyallahu anh böyle gençlere mevzu açılıyor. Diyor ki vallahi iyisiniz gençler. Tabi ben kendi tabirimle süslüyorum bunu biraz. Mazur görün bu anlamda. Diyor ki iyisiniz yani ha. Bizim gördüklerimizi görmediniz yani. Diyor ki biz öyle bir cahiliyeden geliyoruz ki. Allahu akbar. Biz öyle bir karanlıktan geliyoruz ki. Biz kız çocuklarımızı dayılarına hazırla diye tembihlerdik annelerine. Götürür gömer gelirdik. Bunu teşbihat olmasın böyle konuşuyor gençlere. Diyor ki yetmedi. Helvadan putlar yapardık. Acıkınca da yerdik diyor. Cahiliyeye dair böyle karamsar cahili adetlerinden sayıyor. Tabii en çok da kız çocukların diri diri toprağın altına gömülüyor olmasından bahsediyor. Bu bunları dile getiriyor ya Hazreti Ömer radıyallahu anh. Oradan gencin bir tanesi diyor ki ya emir al müminin bir şey soracağım. Diyor ki buyur kardeşim buyur sor. Diyor ki sen bunları yaparken aklın yok muydu? Soruya bak çok makul. Bugün şeyhe hocalara sorulmaz o işin ayrı boyutu da. Hele bir sor. Diyorum ki niye sormadın delilini? Diyor ki hocam ne delili ben diyor yüzüne bakmaya hayal ediyorum şeyhimin. Ya koskoca müminlerin emirine delil soruyor. Aklın yok muydu diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ama makul bir soru. Hakikaten yerinde bir soru. Çünkü o cahiliyeyi görmemiş. Değişim sürecinden önceki o çirkefliği görmemiş. Vahşeti görmemiş. Çocuklar diri diri toprağın altında ölüme terk ediliyorken çocuk çığlıklarına şahit olmamış. Olmamış. Bu soru makul. Çünkü onu dillendiren Ömer'i o öyle tanımadı. İnnallâhe ce'alel hakka alâ lisâni Ömer ve kalbihi. O öyle bir Ömer tanıdı ki diyor ki Resulullah, Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine koymuştur. O öyle bir adam tanıdı. O çocukları diri diri toprağın altına gömen Ömerler değil. Açlıktan karnı kurul diyor olmasına rağmen ve kendisine yemek ikram edilmiş olmasına rağmen kurulda ey karın kuruldayabildiğin kadar ümmetim hayırlısından yemediği müddetçe Ömer ikram edilenden yemeyecektir diyen bir Ömer tanıdı o. O çocukları diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşet sahibi bir Ömer değil. Ömerler değil. Çocuk çığlığını duyduğunda geceyi gündüzüne katan sırtında un çuvalı taşıyan bir Ömer tanıdı o. Bu soru yerinde bir soru. Sizin aklınız yok muydu ya Ömer deyince. Ömer dedi ki ya bu ne ya. Ey evlat, oğulcuk, kana indena akıl. Kana indena akıl. Lakin lam teku indena hidayah. Evlat, akıl vardı var olmaya da Allah bize hidayetini göndermemişti. Allah bize İslam'ı göndermemişti. Allah bize hidayet, risalet kaynağını göndermemişti. Akıl vardı da o olmayınca ne işe yarar? Vallahi bugün bizim bu cahiliye bataklığından kurtulabilmemizin yegane yolu Kur'an'ın hidayet kaynağının hayatımıza hakim olmasıdır. Birinci başlık bu. Kur'an'ın fonksiyonelliği dedik. Kur'an böyle bir işlevselliğe sahip. Hayatta tatbik edilirse cahiliyeyi asr-ı saadete dönüştürür mü? Eyvallah. Allah bizi o dönüştürme arefesinde emeği geçenlerden olmayı nasip etsin. İki, Kur'an'la ilişkimiz nasıl dostlar? Nasıl bir ilişkiye sahibiz? Bana müsaade etseler ben bununla alakalı 2 saat konuşurum Allah-u Alem. Ama Kur'an'la olan ilişkimizi yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için altını ısrarla çiziyorum. Yanlış anlamayın istirham ediyorum. Şekilsel. Bugün bizim Kur'an'la olan münasebetimiz baştan sona şekilsel. Neyi kastediyorum? Yani Kur'an ahkamının hayatımızda olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Okuyor muyuz? Çok. Makamlı mı? Makamlı. İtirazımız var mı? Yok. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemahu. Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretenizdir. Başım gözüm üstüne. Hiçbir itirazımız yok. Ama Kur'an'ın indiriliş gayesi ve bizim münasebetimiz bununla sınırlı değil. Nasıl? Şekilsel. Tamamen şekilsel. Şunu kastediyorum. Bugün riba hayatımızda hakim mi? Faiz maalesef. Toplumun her birisinin cebinde 10 tane banka şubesi var. Var. Faiz anlamında söylüyorum. İçki 300 metrekareye bir tane tekel bayisi. Türkiye'de 1.8 milyar litre içki tüketiliyor. Allah haram kılmadı mı? İnnemel hamru vel meysuru ila ahiril ayet. Zina hem de vesikayla yapıyorlar. Devlet denetiminde. Allah haram kılmadı mı? Kıldı. Tefecilik, o bu haram olanlar. Allah'ın emretmiş ve olması gerekenler de yok. Kısacası Allahu Azza ve Celle'nin ayetleri hayatımızda hakim değil. Şekilselden kastımı bunu izah etme gereksinimi hissettim. Şuraya geleceğim. Malum Ankara'dayız biz. Çıkalım şimdi Kızılay Meydanı'na. Biraz da Ramazan olması münasebetiyle biraz hareketlidir. Bu teşbihte hata olmaz kaidesinin ardına sığınarak yapıyorum bu teşbihi. Şu musafı da alalım elimize. Çıkalım meydana. Şöyle insanların kalabalık geçtiği yerde herkesin göreceği bir şekilde musafı yere atalım. Kanaatlerinizi merak ediyorum. Alacağınız tepki ne olur? Var mı yorum? Sert. Dayak yer miyim? Muhtemelen. Dövenler arasında muhtemelen namaz kılmayanlar da olacak mı? Genellikle çoğunluktan da namaz kılmayanlar olacak. Evet. Tepki verecekler mi? Verecekler. Diyecekler ki Allah'tan kork be. Sen Allah düşmanımsın, Kur'an atıyorsun. Belki de daha neler söyleyecekler. Peki. Doğru bir davranış mı? Doğru, doğru. O tepki doğru. O reaksiyon doğru. Kimse Allah'ın mushafını yere atamaz. Hadsizlik yapamaz. Terbiyesizlik yapamaz. Kitap Kur'an düşmanlığı yapamaz. Peki o bana vuran, misalen, o beni döven, söven, beni linç etmeye çalışan ama o linç ederken de namaz kılmayanları soruyorum. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kitabı yere atılıyorken kıyam ediyorsun da her gün faiz yiyorken niye kıyam etmiyorsun? Senin yaşadığın coğrafyada Allahu Azza ve Celle'nin haramını bu sistem meşrulaştırıyorken, Kur'an'a muhalif bir şeyleri yasalaştırıyorken niye kıyam etmiyorsun? Allah'ın haramları meşrulaştırıyorken bu Allah'ın ayetidir, böyle değildir diye niye Kur'an'a sahip çıkmıyorsun? Yanlış mı soruyorum dostlar? Yani Kur'an'a tazim ediyorken, Kur'an ayetleri her gün ayaklar altında çiğneniyorken bu tazimi nereye koyacağız? Onun için dedim ki Kur'an'la ilişkimiz şekilsel. Türkiye'de yapılan istatistiki araştırmalara göre evlerde Kur'an yani mushaf bulundurma oranı %94. 100 evin 94'ünde Kur'an var. Çok ciddi bir rakam. Ama istatistik yapan o kurum aynı istatistiki bilgilerin içerisinde şu kayıt da var. Ama 5 vakit namazların oranı %40 bile değil. Kur'an'da okuyorlar onlar ha. وَاَقِمُوا الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةِ. Nerede اَقِمُوا الصَّلَاةِ? Biz bugün kısacası Kur'an'ın kendisiyle tilavet ediyorken Kur'an'ın ayetlerinin hayatımızda hakim olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Allahu Azze ve Celle şu Ramazan ayının hürmetine Kur'an'ın hayata hakim olduğu o günleri bizlere bahşetsin inşallah. Dostlar şekilsel dedik. Kur'an'ı terk ettik dedik. Ama Kur'an'la olan münasebetimiz böyle olmayacak. Ben şunu demeye çalışıyorum dostlar. Allah'ın Resulü bizi şikayet etsin ister miyiz? Yani ister miyiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mahkeme teşbih edelim? Bizi alemlerin Rabbi olan Allah'a şikayet etsin. Sanık sandalyesinde oturan biz. Bizi şikayet eden Resulullah, şikayet ettiği merci mahkemenin sahibi Allah. Diyor ki: "Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ." Diyor ki Resulullah şöyle dedi: "Ya Rabbi, benim kavmim gönderdiğin Kur'an'ı hayatında terk etti." Resulullah bizi Allah'a şikayet ediyor. Kur'an'ı terk edenleri, Kur'an'a hayatında yer vermeyenleri Allah'a şikayet ediyor. Sorsak her birimize ayrı ayrı, nefsimle dahil, ister miyiz Resulullah bizi Allah'a şikayet etsin? La. Peki Kur'an hayatımızda var mı? O da la. Olmaz. O la, o da naam olacak. Kur'an hayatımızdan terk etmeyeceğiz. Kur'an yaşanması için gönderilmiş bir kitap. Kur'an'da Allah bizi muhatap almış. Üçüncü başlık. Kur'an'la ilişkimiz nasıl olacak? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler demiş Allah. Vallahi ve billahi şeref, onur olarak bu yeter. Alemlerin Rabbi olan Allah, her şeyi yaratan Allah, her şeye gücü yeten Allah, innehu ala kulli şeyin kadir. O Allah ki bizi muhatap almış, beni, Abdullah'ı muhatap almış ve demiş ki: "Ya eyyuhallezine amenu." Yetmez mi şeref olarak, onur olarak, kıvanç olarak? Elhamdülillah. Ya eyyuhallezine amenu ve zeru ma bakiye minel riba, demiş Allah. Bana sesleniyor Allah. Ey kulum Abdullah, ey kulum Ahmet, ey kulum Recep, diyor ki Allahu azza ve celle hitaben, faizi bırak. Allah beni muhatap almış, ben ise onu muhatap almıyorum. Ve akimus salah, diyor Allah. Namazını kıl ey Abdullah, diyorum ki pazartesi kısmetse. Hafta başı iyi, temiz bir listeyle başlayalım. Kur'an'la ilişkimiz böyle olmayacak. Abdullah İbni Mesud'un tabiriyle Kur'an'la ilişkimizi özetleyen bir cümle paylaşacağım. Bugün hiç azık paylaştın mı? Tefsir-ül Furkan'ın bu akşamki o zaman azığı olsun. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, Kur'an'la ilişkimizi tarif edercesine, olması gerektiğini anlatırcasına, birisi size gelir, Kur'an ayetlerinden bir takım ayetler okur, size Allah'ın ayetlerini hatırlatırsa, oturuyorsanız kıyam edin, lebbeyk, Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizden ya bir şeyi isteyecek ya da bir şeyi nehyedecek. Emret Allah'ım, emret. Ben senin kulunum, sense benim Rabbim. Emir sahibi sensin, ne istersen ben onu yapacağım demektir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ya diyorum ki, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِ. Allah diyor ki, şu faizi bırakın. Diyor ki, sen yemezsen getir ben yerim. Ama bu mushafa inanıyor. Bu mushafa teslim, yani bir inancı var. Ama Kur'an'la alakası sıfır. Allah bizi muhatap almış ya. Bize düşen, yaraşan şiarımız lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Emret Allah'ım. Sen ne dersen o. Bırak mı dedin faizi? Bıraktım ya Rabbi. Ha, içki mi? Bıraktım ya Rabbi. Namaz mı? Kıyam edeceğim ya Rabbi. Kur'an'la münasebet böyle olmalı. Hayatımızda yaşanan bir Kur'an istiyoruz. Yaşanabilir bir Kur'an'ı tesis edecek yegane sistemin adına da biz hilafet diyoruz. Hilafet ikame edilirse Kur'an'ı bir hayat başlayacak. Kur'an yaşanacak. Kur'an tatbik edilecek. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde sadece Allah'ın sözü hakim olacak. Ama bunu gerçekleştirecek olan sistemin adına demokrasi demiyorlar bizim orada. Laiklik hiç demiyorlar. Cumhuriyet, imparatorluk, hepsine cık. Ne? Hilafet. Kur'an'la olan münasebetimiz bu düzeyde olacak. Bir tane sahabeyi Kur'an anlayışıyla alakalı misafir edip bitireceğim. Çok fazla vaktinizi aldım Ramazan ayında. Hakkınızı helal edin. Hani tatbik edilmesi için vardı ya, hilafetin eliyle Kur'an'ın bir hayat nizamı olarak tatbik edilmesini sistemsel anlamda da dile getirdik. Ama sahabenin üzerinden bir ferdin göstereceği reaksiyonu anlatmaya çalışacağım, bitireceğim. Siz tabi Sabit bin Kays'ı bilirsiniz. Radıyallahu anh. Kur'an'ı muhatap almak denince akla gelen ilk sahabe benim gönlümde. Ayrı bir yeri var Sabit bin Kays. Radıyallahu anh. İlk önce Sabit bin Kays'ı bir anlatayım size. Çok kısa. Sabit bin Kays'ın çok gür bir sesi var. Yani burada aslında edebe aykırı olmasa da böyle beden diliyle bir anlatsam. Böyle çok kaba yani. Zannedersin ki kavga, tarih kitaplarında onun sesiyle ilgili böyle açıklamalar var. Acayip. Yani böyle hakikaten çok gür, kaba bir sesi var yani. Öyle bir sahabe yani. O ısmarlamadı öyle bir sesinin olması için. Öyle, sesi öyle. Allahu Azze ve Celle Hucurat suresini indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu, la terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Ey iman edenler, ey iman edenler, sesinizi Allah ve Resulünün sesinden yukarıya çıkarmayın. Bu ayet indi. Sabit bin Kays yok ortalıkta. Ya Rab. Yok, günlerdir mescide gelmiyor. Allah'ın Resulü imam. Sadece namaz memuru değil. İmam. Hakikaten imam. Cemaatinden eksik olanı fark ediyor. Diyor ki Sabit nerede bir öğrenin. Sabit bin Kays nerede bir gidin bakın. Hasta mı, usta mı, nesi var? Sabit bin Kays'a varıyorlar ki evde. Allah'ın Resulüne haber veriyorlar. Diyorlar ya Resulallah sağlığı iyi. Evde. Ama evden çıkmıyor. Diyor ki çağırın Sabit bin Kays'ı. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geliyor. Allah'ın Resulü diyor ki Sabit, birkaç gündür mescitte yoksun. Diyor ki bunun sebebi nedir? Ya Sabit, seni diyor birkaç gündür mescitte göremiyorum. Hasta mısın? Bir derdin mi var? Bir sıkıntın mı var? Diyor ki ya Resulallah, benim anam babam sana feda olsun, ben helak oldum. Ya Resulallah, ben helak olanların içerisindeyim. Allahu Azza ve Celle o ayet-i kerimenin sonunda diyor ki sesini Allah'ın Resulünden üste çıkaranların amelleri iptal olmuştur ve onların yeri cehennemdir diyor Allah. Diyor ki ya Resulallah, vallahi diyor ben helak olanlardan oldum. Allah için diyor bakın. Allahu Azza ve Celle ya eyyuhallezine amenu la terfa'u asvatakum demedi mi? Sesinizi Allah'ın Resulünün sesinden daha yukarıya çıkarmayın. Bak ashabın arasına ya Resulallah, bir bak. Sabitten yani benden daha gür sesli olan var mı? Yok. Allah bu ayeti bana indirdi, helak oldum ya Resulallah. Bu ayeti Allah bana indirdi. Var mı başka benden fazla sesi gür çıkan? Yok. Öyleyse Allah bana indirdi ve ben cehennem ehlinden oldum ya Resulallah. Allah'ın Resulü dedi ki Sabit, senin derdin bu muydu? Bu tabii ya Resulallah, buyur. Sesinizi yükseltmeyin diyor. Benim sesim seninkinden daha üstte. Ben cehennemlik oldum. Ayet ortada ya Resulallah. Allah'ın Resulü Sabit'e dedi ki madem öyle, Allah'ın sana müjdesini haber vereyim Sabit. Sen bırak cehennem ehlinden olmayı, Allah katında şehit olacaksın. Dedi ya Resulallah, sen neyle müjdeledin beni? Dedi ki Sabit, Allah müjdeledi, sen şehit olacaksın. Diyor ki Sabit, o günden sonra hangi cihat olduğunu söylemedi ama diyor Resulullah. Birisinde şehit olacağım, o belli. Vallahi diyor her cihat için yeni elbise satın aldım. Çünkü öleceğimi, şehit olacağımı müjdeleyen Resulullah'tı. Allah'ın huzuruna en temiz elbiseyle gitmek istedim. Bir sonraki cihada hiç eski elbiseyle gitmedim diyor Sabit. Adam gibi adam. Kur'an'ın tabiriyle. Biz Kur'an'ı muhatap alırsak Allah bizi de şehitlerden kılacak inşallah. Rabbim Kur'an'ın hayata hakim olduğu o günleri bize göstersin. Rabbim razı olduğu o İslami hayatı başlatacak hilafetini, hilafetsiz geçirdiğimiz son Ramazan olmayı inşallah Allah kılsın, nasip buyursun bizlere. Allahu Azza ve Celle günahlarımızı, taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.